więcej czasu na rozmowę niestety normy, już nie mamy. A w jakiej mierze jest to wolność nadal z normami moralnymi jako drogowskazem wskazującym na słuszność jej definicji? Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był profesor Jan Żaryn. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce! Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 sierpnia, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Minister edukacji spokojny o powrót uczniów do szkół. W Polskim Radiu mówi, że nie widać zagrożenia dla nauki stacjonarnej także w dłuższej perspektywie czasu. Mieszkańcy 6 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, będą podlegać ściślejszym kontrolom na unijnych granicach. Chodzi o zagrożenie epidemiczne. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować w plebiscycie. Wydarzenie historyczne roku. Według wszystkich prognoz nie ma zagrożenia dla nauki stacjonarnej, także w dłuższej perspektywie czasowej, mówi w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego minister edukacji i nauki. W Polskim Radiu 24 Przemysław Czarnek przypomniał statystyki przytoczone przez jednego z ekspertów na Radzie Gabinetowej, które potwierdzają, że dzieci nie są największym źródłem zakażeń. Nie boję się tego powrotu do szkoły, podkreślił minister edukacji. Od września w szkołach zaczną się szczepienia, poprzedzi je akcja informacyjna. Później dyrektorzy będą zbierali zgody rodziców, przypomniał Przemysław Czarnek. Będziemy promować szczepienia, będziemy zachęcać do szczepień, będziemy informować, jakie korzystne efekty są szczepień, że można się zabezpieczyć przed ciężką chorobą i przed śmiercią. Natomiast nie będziemy zmuszać. To jest dobrowolna decyzja rodziców. I nie będziemy też dzielić dzieci na zaszczepione i niezaszczepione, bo to byłoby z kolei wyciąganie odpowiedzialności od dzieci za decyzję rodziców. Szczepienia w szkołach będą dotyczyć uczniów od 12 roku życia. Unia Europejska przywraca ograniczenia w podróżowaniu, m.in. dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Kraje członkowskie skróciły listę tzw. bezpiecznych państw, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną. Oprócz USA usunięte zostały Izrael, Czarnogóra, Liban, Kosowo i Macedonia Północna. Skreślenie z listy bezpiecznych podróży oznacza, że obywatele tych 6 krajów będą podlegać ściślejszym kontrolom na granicach Unii Europejskiej oraz wymogom kwarantanny i testów. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę sytuację epidemiczną, wskaźnik zakażeń oraz tempo szczepień. Decyzja unijnych krajów nie jest prawnie wiążąca, bo zarządzanie granicami to kompetencje narodowe. Wspólna lista to sugestia i ma sprawić, że decyzje w sprawie otwierania granic zewnętrznych będą zapadać w sposób skoordynowany. Obecnie na liście jest 17 krajów uznanych przez europejskie rządy za bezpieczne. To m.in. Australia, Kanada, Japonia czy Ukraina. Są też Chiny pod warunkiem, że zastosują zasadę wzajemności i nie będą nakładać żadnych ograniczeń w podróżowaniu dla Europejczyków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Afgańscy talibowie rozmawiają z Turcją i Katarem o zarządzaniu lotniskiem w Kabulu. Poinformował o tym francuski minister spraw zagranicznych. Podkreślił, że talibowie powinni tak szybko jak to możliwe zapewnić działanie portu, by ludzie, którzy chcą opuścić Afganistan, mogli odlecieć samolotami pasażerskimi. W nocy lotnisko w Kabulu opuścili ostatni amerykańscy żołnierze. W tym samym czasie do Afganistanu przybył przywódca talibów. Na wieść o wylocie ostatnich żołnierzy USA z Afganistanu talibowie w Kabulu wyszli na ulicę i zaczęli strzelać z karabinów w powietrze. Rzecznik ruchu napisał na Twitterze, że tu cytat: ostatni okupant opuścił kraj, a Afganistan odzyskał pełną suwerenność. Równocześnie do Kandaharu, który jest matecznikiem talibów, przybył z wygnania szef ruchu Mułahibatullah Akhundzada. Przypuszcza się, że zostanie on nowym władcą kraju i tak jak 2 dekady temu jego poprzednik Mullah Omar obwoła się emirem. Miejscowi dziennikarze informują też, że do Afganistanu wrócił dr Amin. Był on jednym z głównych doradców Osamy Bin Ladena, gdy najbardziej poszukiwany niegdyś terrorysta świata był w Afganistanie. Eksperci obawiają się, że wraz z przyjazdem doradcy mogą odnowić się kontakty talibów z Al-Kaidą. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Prawie 700 razy interweniowali ostatniej doby w całym kraju strażacy w związku z opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń mieli w Małopolsce, 240, po 70 w województwach pomorskim i mazowieckim. Strażacy wypompowywali wodę z zalanych dróg i budynków, usuwali też przewrócone drzewa i połamane gałęzie. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować w plebiscycie Wydarzenie historyczne roku. Członkowie jury wybrali 15 najciekawszych projektów nadesłanych w 3 kategoriach: wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. Wśród nominowanych projektów W tej ostatniej kategorii znalazł się serwis specjalny Polskiego Radia poświęcony Bitwie Warszawskiej 1920 roku. To największy i najbogatszy serwis internetowy poświęcony Bitwie Warszawskiej, a zarazem jedna z najbardziej multimedialnych i interaktywnych stron historycznych, które powstały w naszym kraju, mówi szef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. Ten serwis jest bardzo żywy, to nie jest sucha notka encyklopedyczna, ale to jest rzecz, która wciąga, angażuje. Serwis jest wzbogacony o liczne nagrania uczestników tamtych wydarzeń, pochodzące z archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mówi współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski. Od tych, którzy podejmowali decyzje w sztabie, po tych, którzy walczyli z bronią w ręku na froncie. Serwis przetłumaczony na 6 języków stał się jedną z głównych form rozpowszechniania wiedzy o Bitwie Warszawskiej na świecie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Laureatów plebiscytu poznamy 14 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Adam Malecki. Reprezentacja siatkarek zagra o półfinał Mistrzostw Europy. Polki w meczu ćwierćfinałowym zmierzą się z Turczynkami. O wygraną będzie niezwykle ciężko, przyznaje Magdalena Stysiak. Turcja jest nazywana faworytem, myślę, całego turnieju. One muszą zdobyć medal. One mają już nakazane, że one muszą. My możemy, więc ja też po cichu liczę na taką niespodziankę dla nas na plus. Turcja na pewno zagra bardzo dobrze. My chcemy też wyjść i pokazać swoją dobrą siatkówkę i dać z siebie 150%, bo to już jest najważniejszy dla nas mecz w tym turnieju. Początek meczu Polska-Turcja o 19:30. W innych meczach ćwierćfinałowych Mistrzostw Europy zagrają Włoszki z Rosjankami, Szwedki z Holenderkami oraz Serbki z Francuzkami. Na Igrzyskach Paraolimpijskich są powody do radości. Polacy w Tokio sięgnęli po kolejne medale, a szczegóły zna Krzysztof Kuzak. Na początek dobre wieści ze Stadionu Narodowego w stolicy Japonii, gdzie rywalizują lekkoatleci. Lucyna Kornobys została ponownie wicemistrzynią paraolimpijską w pchnięciu kulą z pozycji siedzącej. W najlepszej próbie uzyskała 8 m 60 cm. Lepsza była tylko broniąca tytułu Chinka Zhou Lijuan, która wynikiem 9 m 19 cm ustanowiła rekord świata. Srebro z dedykacją. Myślę, że przede wszystkim mojemu trenerowi Michałowi Mosoniowi i mojemu fizjoterapeucie Michałowi Sówce. To dwie osoby, które bardzo ciężko pracowały, musiały znosić każdą moją negatywne emocje i im na pewno ten medal się należy. Radość i nam, i pani Lucynie sprawiła wiadomość z motorowego toru Fuji, położonego 100 km od Tokio. Tam brąz w wyścigach handbajków, czyli rowerów napędzanych rękami, wywalczyła Renata Kałuża. W tej samej konkurencji tuż za podium znalazł się Rafał Wilk, a także kolarski tandem z niewidomą Dominiką Putyrą i pilotką Ewą Bańkowską. Druga nasza para, Justyna Kiryła i Aleksandra Tecław, była szósta. Dziś jeszcze kilka medalowych szans. Z Tokio Krzysztof Kuzak. W tenisowym US Open jak na razie pierwsza runda w wykonaniu naszych reprezentantów nie wypaliła. Odpadli Magda Linet i Kamil Majchrzak. Magda w 3 setach z Amerykanką Coco Gauff, a Kamil w 4 z Finem Emilem Nrusuvuorim. Dzisiaj wytaczamy najcięższy działa. Do akcji wkraczają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Zagrają z Amerykanką Jamie Loeb i Białorusinem Jegorem Gerasimowem. A pierwszą rundę US Open przeszli już Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Wiktoria Azarenka, Simona Halep, Elina Svitolina czy Garbiny Muguruza. Więcej dzisiaj o tenisie w studiu US Open o 17:50, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 17:00. Pochmurno, ale na wschodzie będzie się chwilami przejaśniać. Wszędzie może padać deszcz. Na Podlasiu, w centrum i na południu opady będą intensywne. Lokalnie burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 16 stopni na południu Polski do 17 nad morzem. W centrum będzie 18, a 19 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Moto E7 i Power. Teraz za jedyne 390 zł. Laptop do pracy i nauki HP. Teraz za jedyne 2599. Taniej aż o 400 zł. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Zaszczep się i otwórz drzwi do prawdziwych sportowych emocji. Do zabawy na weselach, poprawinach i chrzcinach. I do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną wśród nagród. 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie przy mikrofonie Katarzyna Cygler, a audycję realizuje Zofia Kruszewska. No, trwają igrzyska paraolimpijskie, jak słyszeliśmy, wielkie sukcesy polskich zawodników. PFN Team 100 to jest kontynuacja stypendialnego projektu Polskiej Fundacji Narodowej w nowej odsłonie. To jest wsparcie młodych, utalentowanych polskich sportowców, olimpijczyków, ale także właśnie paraolimpijczyków. I naszym gościem w tej godzinie będzie pan Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej. A o czym dzisiaj nie mówić? Co przemilczeć? Co zagadać? Czeka nas fragment moralności pani Dulskiej, a tam myślę, że o tym wszystkim będzie akurat trafnie powiedziane bądź niepowiedziane. Ekonomiczne mroki te spróbuje nam rozwiać Arkadiusz Ekiert, a na dzień dobry za chwilę Raf Uzar, Piotr Firan. Dwa spojrzenia na jeden tekst to zawsze szansa na znalezienie nowej jakości. Jakby trzeciego spojrzenia za chwilę Bed & Breakfast i znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. I'm

Trójce przed południem. Naszym gościem jest pan Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Trwają Igrzyska Paralimpijskie Tokio 2020, a przecież na tych igrzyskach występują też beneficjenci państwa programu stypendialnego PFN Team 100. To jest wyjątkowy program, wyjątkowe stypendium. Interesuje mnie bardzo, jak wygląda w ogóle ten proces wspierania paralimpijczyków, sportowców, którzy jednak mają trudniej, domyślam się, zdecydowanie niż sportowcy, którzy są pełnosprawni. Projekty sportowe Polskiej Fundacji Narodowej to także przede wszystkim promocja Polski na arenie międzynarodowej i po zakończonych sukcesem igrzyskach olimpijskich. Trwają teraz igrzyska paraolimpijskie. Rzeczywiście jest to dosyć specyficzna dziedzina sportu, bardziej wymagająca dla osób bardziej wytrwałych. Stąd też cieszymy się, że w gronie 30 spośród 37 beneficjentów programu PFN Team 100 zakwalifikowało się na igrzyska paraolimpijskie. To jest 13 kobiet i 17 mężczyzn, którzy startują w 9 dyscyplinach. Cieszymy się tym bardziej, że już nawet podczas ceremonii otwarcia polską flagę dzierżył paralekkoatleta Maciej Lepiato, beneficjent programu PFN Team 100 oraz parapływaczka Joanna Mendak. Cieszymy się tym bardziej, że już mamy pierwsze sukcesy, jeśli chodzi o naszych beneficjentów, bo wiemy, że sport paraolimpijski wymaga od nie tylko samych sportowców, ale także od osób, które są w ich teamie szerokiego wsparcia. Czy od tej strony finansowej, ponieważ to są zawsze większe wyzwania organizacyjne też w związku z takimi treningami, państwo przeznaczacie większe fundusze na wsparcie tych sportowców niż na sportowców pełnosprawnych? Nie. Wsparcie jest podobne. Niemniej jednak staramy się zawsze, żeby to były też te proporcje bardzo dostosowane do każdego uczestnika. Projekt PFN Team 100, którego operatorem jest Instytut Sportu, nadzorowany przez ministra sportu, obejmuje 251 beneficjentów i każdy z uczestników programu otrzymuje dofinansowanie w wysokości około 40 tysięcy rocznie. I to, co jest ważne w tym programie, to to, że to właśnie sami beneficjenci jakby decydują o tym, iż na co przekażą swoje środki, czy to jest fizjoterapeuta, czy to są treningi, czy to jest być może opłata za studia w trakcie swoich treningów, w trakcie realizowania swoich marzeń, jakim jest uprawianie tego sportu. Dlatego też staramy się bardzo tutaj stwarzać tą formułę, żeby ona była jak najszersza dla naszych olimpijczyków i paraolimpijczyków. Czy wie pan, na co najczęściej przeznaczają właśnie fundusze zarówno paraolimpijczycy, jak i olimpijczycy w trakcie całorocznego treningu? Z reguły są to środki przeznaczone na fizjoterapeutów, lekarzy, dietetyków, psychologów, ale także na wynajem mieszkania, czy tak jak wspomniałem wcześniej, na studia. Projekt PFN Team 100 to pierwszy tego typu projekt w Polsce, który ma na celu także podejmowania przez młodych sportowców poprzez właśnie wybór, na co przeznaczą te środki, odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Dlatego to właśnie beneficjenci decydują, na co przeznaczą właśnie środki stypendialne. I cieszymy się, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych beneficjentów, bo to także ta estymacja i ich podsumowania powodują to, że staramy się zawsze ten program dostosowywać najlepiej, jak tylko możemy, dla naszych sportowców. A też wydaje mi się, że to jest takie potraktowanie bardzo poważnie takiego sportowca, któremu jednak powierza się pewne fundusze w pewnym zaufaniu, że po prostu on wie najlepiej, na co to wykorzystać, bo nikomu chyba tak bardzo nie zależy na jednak coraz lepszych wynikach, jak właśnie temu człowiekowi, który dzień w dzień coś trenuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Drodzy Państwo, to czas teraz na wyjątkową jednak powieść, moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Komedia w trzech aktach. Wybrane scenki. Osoby. Pani Dulska, Danuta Stenka. Hesia, Olga Sarzyńska. Mela, Michalina Łabacz. Muzyka, Jacek Grudzień. Akt pierwszy. Hesia, Mela. Hesia wstaje i na palcach idzie do sypialni Zbyszka. Zagląda i wraca do pieca. W pół drogi spotykają Mela. Siadają. Hesia w fotelu, a Mela zaplata jej włosy w warkocze. No, zrób teraz ze mnie dziewczę z czarną kosą spod wiejskiej strzechy. To nie kręć się. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij się, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanką. Po co? Bo ty... Co z tobą gadać? No powiedz sama, czy można z tobą gadać? No bo mówisz, że lata. No lata, czy zaczepia, czy kocha się, czy jak? Och, Hesiu, Zbyszko? No co? Nie byłaś na Halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Panicz, no i nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie. Hesia śmieje się serdecznie. Ale to na scenie. To było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko... Och, Hesiu... Wchodzi Hanka, klęka przy piecu. O, Hanka, ja się jej zapytam. Zobaczysz, czy ja kłamię. Mela ze strachem. Hesiu, nie pytaj się. Ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz. Zresztą mama nie słyszy. Hesiu, mnie czegoś przed Hanką wstyd. To się nie będę pytać. Ale ja widziałam wczoraj, jak on ją tu, a tu szczepał. A mówisz, że się w niej kocha. No właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie szczypał. Wiesz co? Ciebie pod klosz. No, za co, Hesiu, pod klosz? Za twoją głupotę. Hesia nagle. Chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku na spacer? Teraz tak ładnie. Głupia jesteś. Hesia nagle do Hanki. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą? Pytałam się go, mówił na lumpkę. A kucharka śmiała się także i mówiła, że to do nocnych kawiarni. Ach, Boże, kiedy się ja już naprawdę czegoś porządnie dowiem. Kiedy ja już będę duża, kiedy nie będzie przede mną tajemnic. A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym. To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Tuman. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Jakoś tak jest, że moralności pani Dulskiej ciąg dalszy jest nieskończony na swój sposób. To, drodzy państwo, jak jest lepiej wiedzieć, czy nie wiedzieć, kto gdzie chadza nocami? Fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Tell me how I'm feeling. Drodzy Państwo, w piątek rozpoczynają się dwa festiwale. 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, jak również Carbon Silesia Festival, debiutujący festiwal muzyki elektronicznej. Tu i tu mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na Carbon Silesia Festival. Trzeba napisać do nas na trójka@polskieradio.pl, ale również mamy jedno podwójne zaproszenie do Opola na sobotę, kiedy to zaplanowano koncert Wielkie Przeboje Małego Ekranu, a później koncert premiery. I także trzeba do nas napisać na trójka@polskieradio.pl. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Rzekiew, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Dziś Główny Urząd Statystyczny opublikuje tak zwany szybki szacunek inflacji w sierpniu. W lipcu, przypomnijmy, wskaźnik wzrostu cen wyniósł 5%, licząc rok do roku. Prognozujemy inflację w sierpniu na poziomie 5,3% rok do roku. Spodziewamy się wzrostów cen szerokiej palety dóbr i usług, powiedział Polskiej Agencji Prasowej ekonomista PKO BP Kamil Pastor. Ekspert dodał, że w sierpniu inflację prawdopodobnie podbijały m.in. ceny gazu oraz taryf wodnych. Jego zdaniem w dalszym ciągu powinny rosnąć też ceny w branżach, które doświadczyły skokowego wzrostu popytu po ostatnim luzowaniu restrykcji – gastronomii, hotelarstwie i rekreacji. W ocenie analityka wysoka inflacja będzie się utrzymywać niestety przez wiele miesięcy. Mimo pandemii koronawirusa i zawirowań gospodarczych, inwestorzy zagraniczni chętnie lokują kapitał nad Wisłą. Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła w ubiegłym roku 58 inwestycji o łącznej wartości ponad 2 700 milionów euro oraz potencjale stworzenia 10 tysięcy nowych miejsc pracy. Ten rok będzie dla nas rekordowy. Już w pierwszym półroczu poziom inwestycji zagranicznych w Polsce jest taki, jak w całym ubiegłym roku, podkreśla Grzegorz Słomkowski, członek zarządu PAIH. Polska jest bardzo wysoko w rankingu inwestorów zagranicznych. Według niezależnych zestawień, takich jak Financial Times, FDI Report, Polska jest na trzecim miejscu jako najlepsza inwestycja w Europie, zaraz za Wielką Brytanią i Niemcami, a numerem jeden w naszym regionie. Walorem Polski jest jej duże zróżnicowanie. W zasadzie w 10 z 13 największych sektorów kluczowych Polska ma bardzo mocną pozycję. Największe inwestycje oczywiście są w branży elektromobilności i nowoczesnych technologii, ICT. Także inwestorzy bardzo dobrze postrzegają Polskę. Najwięcej inwestycji pochodzi z Białorusi, co jest efektem programu Poland Business Harbor, ale to koreańskie, amerykańskie i chińskie dominują pod względem wartości. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują, a kończący się miesiąc surowiec zaliczy do najsłabszych w tym roku, z najmocniejszym spadkiem notowań od października 2020 roku. Inwestorzy czekają na ustalenia jutrzejszego posiedzenia krajów OPEC+. A póki co oceniają sytuację po przejściu huraganu Ida w USA, informują maklerzy. Ropa Brent w dostawach na październik na giełdzie paliw w Londynie kosztuje $73.24 za baryłkę, mniej o 0,23%. Eksperci oczekują, że kartel i inni dostawcy ropy zdecydują o przywróceniu na rynku większej produkcji swojej ropy o 400 tysięcy baryłek dziennie. Teraz w informatorze ekonomicznym powiem o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. W przyszłym roku w końcu zostanie rozszerzony system poboru opłat dla ciężarówek o trasy szybkiego ruchu, które powstawały w ostatnich latach, informuje dziennik Gazeta Prawna. Dziennik podaje, że według Ministerstwa Infrastruktury powiększenie systemu płatności dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów ma objąć wszystkie autostrady i drogi ekspresowe. Skutkiem niemal zerowych stóp procentowych jest nie tylko tani i łatwy dostępny kredyt, ale też odpływ gotówki z lokat bankowych. Oba czynniki windują ceny lokali i nieprędko to się zmieni, przeczytamy dziś w Rzeczpospolitej. Sprzedaż kredytów hipotecznych bije rekordy. Biuro Informacji Kredytowej szacuje, że w tym roku może przekroczyć 82 miliardy złotych, co byłoby zdecydowanie najwyższym wynikiem w historii. Byłby to też rezultat o 30% wyższy niż w dotkniętym pandemią roku 2020 i o 25% lepszy niż w najlepszym od ponad dekady 2019 roku. Jednocześnie w wysokim tempie rosną ceny mieszkań.